Mindenható Istenünk, örökkévaló Atyánk, a Te szentséges jelenlétedbe tudjuk magunkat, és azért könyörgünk hozzád, hogy lelked által képesíts bennünket megérteni a Te üzenetedet. Mindenható Atyánk, könyörögve kérünk, tedd alkalmassá szívünket, lelkünket a Te ígéd befogadására. Olyan sokan hallgatják a Te ígédet, világszerte, Urunk, és nem értik. Kérünk, tedd világossá, mit üzensz nekünk ebben az esteli órában és egész héten. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Isten igéjét úgy, ahogy a Máté szerinti evangéliumban szól hozzánk, a 25. részben a 31. verstől kezdve a 40. verssel befejezőleg. Hogy hogyan szól hozzánk Isten a Máté evangéliumában, a 25. részben, a 31. verstől kezdve a 40. verssel befejezőleg. Ülve hallgassátok meg, testvéreim, keresztény alázattal. Amikor pedig az emberfia eljön az ő dicsőségében, és vele az angyalok mind, akkor odaül dicsősége trónjára. Összegyűjtetnek eléje minden népet, ő pedig elválasztja őket egymástól, ahogyan a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől. A juhokat jobb keze felől, a kecskéket pedig bal keze felől állítja. Akkor így szól a király a jobb keze felől állókhoz. Jöjjetek, atyám áldottai, örököljétek a világ kezdete óta számotokra elkészített országot. Mert éheztem, és ennem adtatok, szomjaztam, és innom adtatok, jövevény voltam, és befogadtatok, mezítelen voltam, és felruháztatok, beteg voltam, és meglátogattatok, börtönben voltam, és eljöttetek hozzám. Akkor így válaszolnak neki az igazak: Uram, mikor láttunk téged éhezni, hogy enned adtunk volna? Vagy szomjazni, hogy innod adtunk volna? Mikor láttunk jövevénynek, hogy befogadtunk volna? Vagy mezítelennek, hogy felruháztunk volna? Mikor láttunk betegen, vagy börtönben, hogy elmentünk volna hozzád? A király így felel majd nekik: Bizony, mondom néktek, amikor megtettétek ezeket akár csak egyel is, a legkisebb atyám fiai közül, velem tettétek meg. Bizony, mondom néktek, amikor megtettétek ezeket akár csak egyel is, a legkisebb atyám fiai közül, velem tettétek meg. Ámen. Szeretett kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Nagyon megörültem, amikor az én testvérem fölhívott, hogy szolgálat lenne itt ma este, ugyanis minden alkalom öröm a számomra és ünnep, amikor bizonyságot tehetek az én Uramról, az Úr Jézus Krisztusról, aki éppen olyan hatalommal bír, mint ezelőtt 2000 évvel, akiről azt mondja a Biblia, hogy Jézus Krisztus tegnap és ma is mindörökké ugyanaz, és akik megengedik, hogy Jézus behatoljon az életükbe, hogy elfoglalja a helyét a szívük centrumában, azoknak megváltoztatja a gondolkodását, és ha a gondolkodás megváltozik, akkor meg fog változni az életvitel is. És ez így történt velem is. Hegyke fiatalember voltam, 20 évesen liceumot végeztem, egy nagyon erős liceum volt Székelyhídon, és azok a tanárok, akik valóban a hivatásuk magaslatán álltak, kirázták a kisújjukból a tudományt, és én szájtátva hallgattam őket, és az én lelkipásztor édesapámat meg édesanyámat úgy magamban, mutuálisan, hallgatólagosan úgy lekicsinyeltem, és azt gondoltam, hogy szegények mindenféle babonás hiedelemben, sötétségben botorkálnak, azért, mert hisznek a Bibliának. Aztán a mindenható Isten megengedte, hogy az az élet, amit én kártyavárként magamnak felépítettem, összedőljön, összeomoljon, és mikor ott találtam magam a világ országútján mindenféle segítség nélkül, akkor ott voltak a szüleim, akik nagyon komolyan imádkoztak értem, és erkölcsi támogatást nyújtottak egy tönkrement házasság után. És valahogyan nem is értem én ezt, ez csak az Isten tudja, hogy miért. Egyszer csak úgy megragadott, megfogta a szívemet, ahogy Pál apostol mondja, az ő szeretetével szorongatta, satuba fogott, és nem volt menekvésem, hanem újra visszakanyarodtam a Bibliához, visszakanyarodtam azokhoz az igékhez, amiket a templom padjaiban magamba szívtam, kicsi gyermekkoromtól kezdve, és érdekes módon, miután fejet hajtottam Isten előtt, ahogy mondja az ének is, hogy aki kétkedve boncolja őt, annak választ nem ad, de a hívő előtt az Úr megfejti önmagát, egyre többet értettem meg a Bibliából, egyre többet értettem meg az igéből, szólt hozzám, megváltoztatott, és alig vártam a lehetőséget, hogy valahol többet tanuljak, jobban a mélyére lássak a teológiai dolgoknak. Így kerültem el a református teológiára, nem is csak egyet-kettőt is elvégeztem, mert a vallástanári szakot is be kellett fejezni. Ezért vagyok református vallástanár és baptista gyülekezetvezető. Ez ilyen furcsaság, de tudjátok testvéreim, mikor az én református testvéreim meggyőződtek róla, hogy én nem a baptistákhoz akarom elszedni a fiatalokat, oda húzni őket, oda vonni, hanem azt szeretném, ha ők is oda jönnének Krisztushoz, aki engem is magához rendel. Akkor megnyugodtak, és azt mondták, hogy csak nyugodtan végezzem a hivatásom, és nem soká ebből a hivatásból fogok nyugdíjba menni. De nem az Isten munkájából, csak abból a munkából, amit mindannyian végzünk valamilyen féleképpen. Testvéreim, miután rendeződött a kapcsolatom Istennel, és úgy csendben kezdtem imádkozni, hogy Uram, nagyon eltoltam akkor, amikor hitetlenül hebehúrgyán nősültem, legalább másodjára ad nekem azt, akit nekem szántál. És most már 32 éve a feleségem a feleségem, és 3 gyönyörű gyermekkel ajándékozott meg bennünket, és rendeződött ilyen formán is az életem. Testvéreim, a saját életemben is azt látom, a történelemben is azt látom, a Biblia lapjain is azt látom, az istentelenség kárhozatos dolog. Az istentelenség nem vezet sehova. Az istentelenséget Isten meg fogja büntetni. Nem is kell, hogy különösképpen igyekezzen megbüntetni az istentelenséget, éppen elég, ha az ő világosságát elveszi valahonnan, abban a pillanatban átveszi helyét a sötétség. Amikor hazamentek, vagy amikor innen kimegy mindenki, és a gondozó eloltja a villanyt, akkor nem kell meggyújtani a sötétséget, magától jön, ahogy a világosság távozott, és ez így van az igével is. Ahol Isten igéjét nem fogadják, ott sötétség van jelen, ahol kialszik az Isten világossága, mint ahogy Európában kialudt az Isten világossága, átveszi helyét a sötétség. Abban a pillanatban átveszi a sötétség a helyét. Úgy, ahogy az én testvérem mondta, ezt a imaheti programot valóban a Karibi térség keresztényei állították össze, és a szervezők által választott ige valóban az volt, hogy jobbod Uram erőtől dicső, jobbod Uram ellenséget zúz szét. És az az évszázados rabszolgaság, amiben a Karibi térség népei sinylődtek, akkor szűnt meg, amikor, úgy ahogy mondta a testvérünk is, ilyen ellentmondásos módon Bibliát vittek be, és azok, akik elkezdték olvasni a Bibliát, és hitelt adtak Isten igéjének, azok rájöttek, hogy ha van szabadító, már pedig van szabadító, akkor van szabadulás is. Egy nagyon aranyos történetet olvastam egyszer, nem tudom, hol történhetett, de valószínű, hogy így volt. Egy idős házas pár, a bácsi is öreg volt már, nagytatakorú, a mama is, akkor még voltak ilyen búbos kemencék. És a néni ott ült a kemence patkában, és stoppolta az zoknikat, a bácsi meg odaült az asztalhoz, Elővette a Bibliát, és elkezdte olvasni. Addig nem igen törődött a Bibliával. Olvassa a Bibliát, olvassa, olvassa. Egyszer csak oda szól a feleségének, hogy anyu, ha az igaz, ami ebbe a könyvbe benne van, el vagyunk veszve. Ne mondja már, Ken, még magázoltak akkor a házastársak. Egy kis idő múlva a bácsi tovább olvassa a Bibliát. Anyu, ha igaz, amit ez a könyv ír, meg vagyunk mentve. Ez a valóság. Ez a valóság. És a karibi térség népei, miután Bibliát kaptak a kezükbe, rájöttek, hogy van szabadító, és ha van szabadító, akkor van szabadítás is. Mivel iskolában dolgozom, fiatalok közt állandóan, szinte szünetre nem tudok kimenni, mert annyi lelki gondozni való fiatal van, látom, hogy milyen modern rabszolgaságba is süllyedhet az ember. Telefon, internet, Facebook, pornográfia, stb. Ami csak el lehet képzelni. Az elvonási tünetek másnap már jelentkeznek, mikor valakitől elveszik a telefon. Azért bocsátottam előre ezt a kis bemutatkozást, mert lehet, hogy lesz egy ilyen felhangja az ige hirdetésemnek, amikor hivatkozom azokra a kérdésekre, amelyek jönnek hozzám a tanulók felől, de nagyon jók ezek a kérdések, mert az a kérdés, ami megfogalmazódik a fiatalok fejében, szívében, és eljut hozzám, arra valamilyen választ kell adni, és az a Biblia talaján kell, hogy szülessen az a válasz, és másnak is megfordult már a fejében, de lehet, hogy szégyelte feltenni. Ezért hadd lássuk akkor, hogy hogyan is lássuk ezt az igét, amit felolvastunk, hogyan járjuk körbe, hogyan tanuljunk belőle ezen az estén. Isten ereje. A karibi térség keresztényei meggyőződtek róla, hogy egy erős Isten beszél hozzájuk a Bibliában. És az az erős Isten képes megszabadítani őket abból az erős elnyomásból, amiben részük van. Azt kérdezte tőlem egyszer az egyik diák. Tessék megmondani, ki erősebb, Isten vagy a sátán? Valószínűnek tartom, hogy másnak is megfordult ilyesmi az agyában. Oda mentem a táblához, és felrajzoltam egy cérna emberkét. Azt kérdeztem tőle, te mondd meg, fiam, szerinted ki erősebb, én vagy ez a cérna ember? Hát ne tessék már ilyet mondani. Hát akkor te sem mondjál olyat, amilyet mondod. A sátán Istennek egy fellázott angyala. Valamikor Isten teremtette ezt az angyalt. Az ő teremtménye azt csinál vele, a szuverén Úr, az Isten, azt csinál vele, amit akar. Ha hagyja működni, akkor az céllal teszi. És nem az a kérdés, hogy miért hagyja működni, az a kérdés, hogy meddig hagyja. Az utolsó ítélet. Az utolsó ítélet. Aztán egy klasszikus kérdést tett fel az egyik diák. Mikor elmondta, rögtön láttam rajta, hogy ennek nem ő az értelmi szerzője. Nem azért, hogy lekicsinlem, de tudtam, hogy ő ilyet nem fog kérdezni. Azt kérdezte tőlem, Isten erejéről van szó még mindig, amiről a karibi keresztények meggyőződtek. Tud-e Isten egy olyan nagy követ teremteni, amit még ő sem tud felemelni? Nyomorult kérdés, mert mindegy, hogy melyik oldalról közelíted meg, úgy néz ki, mintha vesztésre állnál. Igen, de csak akkor, ha nem ismered a Bibliát. Eszembe jutott, amikor Jézus azt mondta, hogy ne gondolkodjatok azon, hogy mit fogtok majd mondani, amikor szorult helyzetbe kerültök, persze más kontextusban, de erre is lehet érteni, egy kis jó indulattal, mert a Szentlélek majd megmondja nektek abban az órában, hogy mit kell mondjatok. Tudjátok meg, hogy az alatt a 22 év alatt, mióta tanítok, azóta már nagyon sokszor szükségem volt felülről való bölcsességre, hogy tudjam, mit kell mondani, és érdekes módon mindig megadta Isten a választ. Lehet, hogy nem pont akkor, de egy pár napon belül általában megérkezett a válasz. Tehát tud-e Isten olyan nagy követ teremteni, amit még ő sem tud felemelni? Azt mondtam ennek a fiatal embernek, mondom, fiam, mondd meg nekem őszintén, ki mondta, hogy ezt megkérdezte tőle? Lehajtott a szegény a fej, és azt mondta, hogy a nagybátyám. Na, örülök neki, hogy őszinte voltál. Mondd meg a nagybátyádnak, és neked is mondom. Hogy sajnos Isten tud olyan követ teremteni, amit még ő sem tud felemelni. És akkor kikerestem az igét, és nézd csak meg. Isten adott az embernek szabad akaratot. És az ember a szabad akaratának a kapcsán, és a szabad akaratának a segítségével úgy meg tudja keményíteni, kőkeményé tudja tenni a szívét, hogy nem bír vele Isten. De abba az ember fog belepusztulni. Hallgassátok meg az igét. Te azonban kemény szívvel, mondhatnám, hogy kőkemény szívvel, és megtérés nélkül gyűjtesz magadnak haragot a haragnapjára, amikor Isten nyilvánvalóvá teszi, hogy igazságosan ítél. Amikor Isten nyilvánvalóvá teszi, és tudjátok, ki előtt fogja nyilvánvalóvá tenni, hogy ő igazságosan ítél az utolsó ítéletben? Úgy gondolom, hogy az univerzum minden értelmes lénye előtt világos lesz. Amikor Isten azt mondja, hogy erre vagy arra, ahogy mondta Jézus, kétfele választja a népet, jobb és bal keze felől állítja. Ezek képek, nem szó szerint kell érteni, de mutatják a valóságot. Erről is fognak állni, és arról is fognak állni. És mikor azt mondja, hogy te abba a csapatba mész, akkor nincs appelláta. Nincs appelláta, mert mindenki számára világos, hogy te oda való vagy, és a te számodra is világos. Tudjátok, honnan tudom ezt, hogy nincs appelláta? Jézusnak van egy példázata, amikor a nagyvacsoráról beszél, és azt mondja, hogy mikor bemegy a gazda, végül megtelik a lakodalmas terem, és bemegy a gazda, széjjel néz a vendégseregen, akkor találnak valakit, aki nincs mennyegzői ruha. Pedig ha ott jött volna, ahol a többi, akkor neki is osztogatták volna de a mennyegzői ruhát. És azt mondja, hogy vessétek a külső sötétségre. És az elmegy semmit nem szólva. Miért nem szól? Mert nem szólhat. Pedig higgyétek el, testvéreim, az ember nagyon hamar megtanult mást hibáztatni. Már Ádám is azt mondta Istennek, hogy az asszony, akit te adtál. Nem is csak az asszonyt hibáztatta, az asszony, akit te adtál. Gondoljátok, hogy az utolsó ítéletben, mikor abszolút minden veszve van, nem tudna az ember appellálni, nem tudna az ember mentegetni magát. Igen, de ott lesz az egész istentelen életed. Az a rengeteg döntés, amikor istentelen módon döntöttél, vagy döntöttem. Isten őriz, hogy így legyen a ti esetetekben is, meg az enyémben. Világos lesz mindenki számára, hogy Isten igazságosan ítél, erről beszéltem. Isten erejéről beszélünk még mindig. Egy másik kérdés. Ha Isten valóban olyan erős Isten, mint amilyennek gondoljuk, és mint amilyennek mondják, akkor hogy lehet, hogy így néz ki ez a világ, ahogy kinéz? Akkor hogy lehet, hogy olyan a világ, mint amilyen, ha az erős Isten megtehette volna, hogy másmilyen legyen? Testvéreim, amikor Isten az embernek szabad akaratot adott, akkor egy bizonyos területről az ő akarata bárhol érvényesül. Ő egy akkora hatalmas, szuverén úr, aki valóban azt tesz, amit akar. De mivel az ő teremtményeinek szabad akaratot adott azoknak, akik hordozzák az ő képét, az Isten képű embernek, mivel szabad akaratot adott, ezért Isten visszarendelte az ő akaratát egy bizonyos területről, hogy te tud megmutatni, hogy te mit akarsz, hogy tud kimutatni a fogadfehérjét. Mert annak alapján fog igazságosan megítélni, mikor eljön az ideje. Isten visszarendeli az ő akaratát, és az ember megcselekedheti azt, amit megcselekszik. Amikor azt mondja a Mózes 5. könyve végén az ige, hogy előtökbe adtam az életet és a halált, de ti válasszátok az életet, akkor Isten igazít bennünket az ő igéjébe. Akkor terelget bennünket a Szentírással, az ő isteni tanácsával, és ha meghallgatjuk, jó dolgunk van, ha nem, akkor a pusztulás felé tántorgunk. Tehát Isten erejéről van szó. Azt kérdezte tőlem valaki, a felolvasott igényhez kapcsolódik ez is, még mindig Isten erejénél vagyunk, az volt a vezérigény, hogy csodáljuk Isten erejét, csodálták a karibiak, és csodálni lehet ma is. Azt kérdezte valaki tőlem, hogy hát ha Isten tudta, hogy ezt csinálunk ezzel a világgal, amit csináltunk, akkor miért nem próbált valamilyen formába tiltásokat berakni ebbe a világba? Hogy lett ilyen ez a világ, ha Isten hatalmas, ha Isten erős, ha Isten mindenható és jóságos, akkor hogy lett ilyen ez a világ? Két dologban tévedett az illető. Az egyik, hogy nem Isten tette ilyenné ezt a világot, hanem az ember bűne. A másik pedig, hogy Isten nem csak ezt a világot teremtette. Emlékeztek vissza a felolvasott igére? Jertek én atyámnak áldottai, és örököljétek az országot, amely nektek készítetett mióta? A világ teremtése óta. Tehát Isten, mikor ezt a világot megteremtette, már megteremtette azt az országot, ami el fog jönni hatalommal, és mikor ennek az országnak a királya eljött ide az idők teljességében, akkor úgy tanított imádkozni, hogy ti azért így imádkozzatok. Jöjjön el a te országod, a sorok közé beírhatnánk, mert a miénket tönkretettük. Legyen meg a te akaratod, mert ha a miénk van meg, akkor ez van belőle, ami látszik. Eljött és megtanított bennünket imádkozni. Hogy menjünk be abba az országba, ahol védettek leszünk. Ahol védettek leszünk. Egy másik diák azt mondta, hogy ha Isten tudta, hogy hozzányúlunk a tiltott fához, akkor miért nem kerítette be? Nem jó kérdés? Szerintem jó kérdés. Azt mondtam neki, fiam, becsületedre váljon, okos dolgot kérdeztél, csak mondom, nem vagy elég figyelmes. Ugyanis Isten bekerítette a fát. Bekerítette. Az ő igéjével. És azt mondta, hogy ne nyúljatok hozzá. Az igével kerítette körbe. A 10 parancsolat is kerítés. Tínédzser koromban úgy gondoltam, amikor olvastam a 10 parancsolatot, hogy hát ezt az ember mindbet, hogy lehet itt boldog ezen a világ? Ezt mind betartja. Be kellett nőjön a fejem lágya. Isten kellett adjon felülről való bölcsességet. Tapasztalatot a hit útján, hogy rájöjjek. A 10 parancsolat az nem kerítés nekem, nem gát, hanem védelem. Védelem. A 10 parancsolat védelem, hogy ne roncsol rám a pokol. Az Isten ereje a 10 parancsolat. Mert ha én belül vagyok a 10 parancsolaton belül, és cselekszem azt, amit Isten mond, akkor nincs hozzám semmiféle köze a gonosznak, nem tud hozzám közel férkőzni. Tehát, amikor Isten országáról beszélünk, tudjuk meg, Isten az ő csodálatos országá, amit elképzelni se tudunk, amit nem lehet leírni, amit nem tud az emberi értelem meggondolni. Isten olyan gyönyörűséget készített el azok számára, akik jelentkeznek, hogy Uram, légy irgalmas nekem bűnösnek, vigyél be engem is a te országodba. Valószínű, hogy a karibiak rájöttek, hogy ebben van az Isten ereje az ő számukra. Mert rabszolga is lehet az Isten gyermeke. Rabszolga is bemehet az Isten országába. A kisemmizett, a nincstelen, a kizsákmányolt, az agyongyötört férj, meg feleség, meg gyermek, meg mit tudom én, bárki ezen a világon, akár milyen nyomorult helyzetbe, kiállhat Istenhez, hogy Isten légy irgalmas nekem bűnösnek, vigyél be engem a te országodba. És amikor belépett az Isten országába, emlékezzetek vissza, egy szegény leány hatalmas szerelmi bánatában jött hozzám, hogy vigasztaljam meg. Az első kérdésem az volt, hogy hanyadik fiú lépett le tőled. Tudtam, hogy nem az első. Azt mondtam neki, figyelj ide. Nem mindig úgy keveredik bele az ember bizonyos szituációkba, hogy előre látja, mi történik. Sajnos, és az előbb itt már volt néhány szó róla, sajnos nekünk döntenünk kell nagyon sokszor reggeltől estig, nagyon sok döntést kell hoznunk. És megvan az a hatalmunk, Istentől kapott hatalom, mivel szabad akaratot adott nekünk, hogy dönthetünk. Meg tudjuk válogatni, hogy jobbra döntünk, vagy balra. A következményeket nincs módunkban meghatározni. Ott már nem tudunk dönteni. Abban, hogy megteszek valamit, vagy nem teszek meg, abban tudok dönteni. De a következmények felől már nincs. Azt mondtam ennek a leányzónak. Te azon igyekezz, hogy bemenj az Isten országába. Azon igyekezz, hogy bemenj az Isten országába. Mert ha be fogsz menni az Isten országába, én nem tudom hány könnyet ejtettél ezért a fiúért, vagy a másikért, vagy különböző helyzetekben. Ha azt mondanám, hogy nyújtsa fel a kezeit ebbe a terembe, aki nem sírt még soha, hát én nem hiszem, hogy lenne olyan, aki felgyújtaná a kezeit. Ő aztán soha nem ejtett egy könnyet se. Értitek ti testvéreim, amikor azt mondja a Szentírás, hogy amikor bemész az Isten országába, Isten minden könnyet letöröl a szemedről. Azt is, amit a családban kaptál, azt is, amit a szomszédtól kaptál, azt is, amit a főnököttől kaptál, azt is, amit mit tudom én bárkitől kaptál. Isten minden könnyet letöröl az ember szeméről, és mindenért kárpótolja az embert. A karibiak ezt tanulták meg a Bibliából. Ezért választották azt, hogy az Isten ereje, hatalmas az Isten, hatalmas az Isten. Tudjátok, milyen kép lebeg itt előttem? Mikor az Úr Jézus beszél az erős fegyveresről, akkor az a kép lebeg előttem, hogy ezen a világon, akinek nincs még Krisztus szabadítója, akinek még nem a Krisztus a szabadítója, ezért mondja a Biblia, hogy ha a fiú szabadít meg benneteket, akkor lesztek igazán szabadok. Úgy néz ki, mint aki benn van a börtönben, ott van a rácsok között, egyszer csak jön valaki, kinyitja a rácsot, azt mondja, hogy szabad vagy. És te kisétálhatsz az ördög rabságából, úgyhogy az ördög karba kell tegye a kezét, és kell nézze, hogy te kijössz a szeme előtt szépen, ki masírozol előtte, nem tud csinálni semmit, ha te Krisztust választod, ha te Istent választod. Nincs olyan szerencsétlen, nyomorult helyzet, ez az Isten ereje. Nem létezik olyan erős megkötözöttség, hogy az erős Isten, ami Jézus Krisztusnak a neve, hogy az erős Isten téged meg ne tudna szabadítani ebből a nyomorult helyzetből. Testvéreim, Istennek ereje a Bibliából persze, innen tudjuk ezt a bölcsességet, innen hámozzuk ki, innen tesszük a magunkével, innen jár át bennünket az ige. Isten ereje jelen van a teremtésben, Isten ereje jelen van a megváltásban, hallgassátok csak meg a halászt, hogy beszél erről, Péter. Az ő isteni ereje megajándékozott minket mindazzal, ami az életre és a kegyességre való, azáltal, hogy megismertük őt, aki a saját dicsőségével és erejével hívott el minket. Aztán, Isten ereje, testvéreim, ott van az ítéletben. Az ítéletről olvastunk igét. Hallgassátok meg ezt az igét. Lukás 12:4. Nektek, barátaimnak mondom, ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, de aztán tovább nem árthatnak. Megmondom nektek, kitől féljetek. Attól féljetek, akinek azon felől, hogy megöl, arra is van hatalma, hogy a gehennára vessen. Bizony, mondom nektek, tőle féljetek. Amikor Jézus a bizony szót használja, testvéreim, mikor olvassátok a Bibliát, akkor különös tekintettel figyeljetek oda. Amikor Jézus a bizony szót használja, olyankor mindig üdvtörténeti szempontból nagyon fontos dolog következik. Olyankor nagyon fontos dolgot akar mondani, és azt mondja, ne attól féljetek, aki megöl, de nincs hatalma tovább felettetek, hanem attól féljetek, akinek van hatalma, hogy a gehennára vessen. Bizony, mondom nektek, tőle féljetek. Isten a történelem ura, és meg fogja ítélni ezt az egész történelmet. Sőt, azt is mondhatnám, hogy a történelem nem más, mint Isten bizonyítási eljár. Egy történelemtanárral beszélgettem, akkor született meg ez a gondolat, akkor értettem meg, hogy miről van szó. Azt kérdezte, hogy a jóságos, erős Isten hogy engedi, hogy egy ilyen vérzivatalos történelme legyen az embernek. Isten engedi a történelmet úgy, ahogy van, biztos vannak dolgok, amiket megakadályoz, de a gonoszságot azért engedi búrjázani, mert ez az egész történelem tulajdonképpen az Isten bizonyítási eljárása, hogy az élet nála nélkül ellehetetlenül. Csak időkérdése, hogy mikor. Nem lehet Isten nélkül élni. Nem lehet. Nem működik hosszú távon. És a történelem erre a példa. És a történelem lesz a példa akkor, amikor az utolsó ítélet is lesz. Miért, testvéreim? Az ősközösségi társadalom nem hozta meg azt, amit meg kellett volna hozzon. A nagyobb résznek a boldogságát, hogy Vörös Martinak a szavaival éljünk. Nem hozta el a hűbéri társadalom. Nem hozta el a rabszolgatartó társadalom, ami a karibi térségben ugye olyan sokáig kínoszta a népet. Nem hozta el a nagyobb résznek a boldogságát. Mindig csak a nomenklatúra boldogsága, az se volt boldogság. Jött a tőkés társadalom, a szocializmus, kommunizmus, vadkapitalizmus, neokapitalizmus, mit tudom én, mi van már. Összevisszaság, anarchia, amit akarsz. Semmi nem hozza el az ember boldogságát. Egyedül az Isten országában lesz mindenki boldog. Nem tudom, mikor döbben rá a világ, hogy Isten nélkül nincs jövő. Krisztus nélkül nincs jövő. Se az egyénnek, se a családnak, se a népnek, se a világnak, se az egész civilizációnak. A karibi keresztények, testvéreim, ismerik Istent, aki figyelmeztet. Figyeljétek meg, hogy figyelmeztet. Ha jövevény tartózkodik nálatok az országban, ne legyetek hozzá kegyetlenek. Olyan legyen köztetek tartózkodó jövevény, mint a közületek való benszülött. Teressétek, mint magatokat, mert jövevények voltatok Egyiptomban, én az Úr vagyok, a ti istenetek. Igen, mert a karibi keresztények ismerték az elnyomást, ismerték az erőszakot, ismerték a megaláztatást, ismerték a kizsákmányolást, ismerték a totális kiszolgáltatottságot, de megismerték a szabadítót, aki figyelmeztet, hogy vigyázzatok, ha megszabadultatok, vigyázzatok, a jövevényekre vigyázzatok, mert ha az országotokban jövevények vannak, ne legyetek hozzá kegyetlenek, hanem olyan legyen számotokra, mintha saját magatok lennétek, szeressétek, mint magatokat, mert ti is jövevények voltatok annak idején. A felolvasott ige alapján azt mondhatjuk, hogy Jézus Krisztus, amikor meg fogja ítélni ezt a világot, azt mondja Pál apostol, nekünk mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt, kivétel nélkül, akkor tulajdonképpen jutalmaz, és nem olvastam fel, direkt nem olvastam fel a másik részét az igének, amikor a bal keze felől állókhoz beszél. És azt mondja, hogy távozzatok tőlem, ti gonosztevők az örök tűzre, mert szomjas voltam, és nem adtatok innom, éhes voltam, és nem adtatok ennem, ruhátlan voltam, és nem ruháztatok fel, idegen voltam, és nem fogadtatok be, börtönben voltam, és nem látogattatok meg. És akkor ezek háborodva. Köszönöm. Fel vannak háborodva, hogy Uram, hát nem láttunk téged, hát mikor láttunk? És akkor azt mondja, hogy amikor egyel nem cselekedtétek meg az én kicsinyeim közül, akkor azt velem nem tettétek meg. Néhány megfontolás, testvéreim. Amit az előbb mondtam. A döntést meghozhatom. Abban szabad akaratom van. Hogy mi lesz a következménye. Afelől nincs hatalmam dönteni. Mit csinál Európa a migránsokkal? Egyáltalán migráns vagy jövevény? Itt a jövevényről volt szó. Isten azt mondja, hogy a jövevény felé kell úgy viselkedjek, ahogy mondja ő. Nem azok felé, akik például el akarnak engem pusztítani, fel akarnak robbantani. Testvéreim, a mi számunkra úgy gondolom, nem az kell fontos legyen, és nem az kell, nem is, hogy fontos. Nem az kell legyen az alapvető, hogy mit mond Brüsszel, vagy mit mond az állam. Azt mondja az Úr Jézus, adjátok meg a császárnak, ami a császáré, és adjátok meg Istennek, ami Isten. Felülről való bölcsességre van szükségünk, hogy tudjuk eldönteni. Az, aki ott áll velünk szemben, az most valóban jövevény, vagy pedig nem az, akinek mutatja magát, hanem valami más. Ugyanis, testvéreim, nem akarok én okoskodni. Hallottam egy evangélikus lelkészről, akihez ötössével, hatossával érkeztek a muszlimok, és azt mondták, hogy keresztelje meg őket kereszténynek, mert keresztények akarunk lenni. Azt kérdezte tőlük ez a lelki pásztor. evangélikus lelkész volt. Azt kérdezte tőlük ez a lelkipásztor. Miért akartok ti keresztények lenni? Nem ismeritek a keresztény hagyományokat. Nem ismeritek a Bibliát. Nem ismeritek Jézus Krisztust. Hát miért akartok ti keresztények lenni? Tudjátok, mit válaszoltok? Nagyon érdekes volt. Azt mondták, igazatok van, nem ismerjük a keresztény hagyományokat, igazatok van, nem ismerjük a Bibliát, de Jézust ismerjük. Mit tudtok ti Jézusról? Tudjátok, mit mondtam? Nagyon egyszerű dolgot. Azt mondták, hogy Jézusról tudunk egy dolgot biztosan. Allah elüldözött bennünket, Krisztus befogadott. Na, ezt tudjuk Krisztusról. És mi keresztények akarunk lenni. Pontosan ezért. Mi van akkor, testvéreim, ha a mindenható Isten, ugye emlékeztek, azt mondta az Úr Jézus, hogy az Isten országának ez az evangéliuma, hirdettetni fog az egész világon. Ha nem engedik meg, hogy ott hirdessék a saját hazájukba, Isten besepri őket Európába, hogy hallgassák itt az evangéliumot. Nem biztos, hogy mindenki meg fog térni. Lehet, hogy bejön egy csomó konkoly. De Isten sepri befele, mert látja, hogy még mindig van egy pár szem búza a rengeteg konkoly között. És én erről nem tudok semmit. Én csak egyetlen egy dolgot tudok. Azt mondom, hogy Atyám, légy irgalmas nekünk, meg légy irgalmas azoknak, akiknek meg kell térni. Légy irgalmas a tiédnek, Atyám, hogy minél hamarabb gyűjtsd össze őket. Jöjjön el a te országod, és legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Mert testvéreim, olyanokról is hallunk, akik szétverik, behajtanak az autóval a békés tömeg közé, stb. Ez nem nekünk való. Egy dolgot azért biztosan tudhatunk. Azt mondta Dávid ezelőtt 3000 évvel, és ez most is így van, egyik kezem felől elesnek ezren, másik kezem felől elesnek 10000, hozzám még csak nem is közelít. Ha te Isten védő őrizete alatt vagy, akkor teljesen mindegy, hogy mi szabadul rá Európára, Isten téged is, meg a családodat is meg tud óvni. A lényeg az, hogy te cselekedd az Isten akaratát. Ne Brüsszel, meg ne az állam mondja meg neked, hogy mit csinálj. Neked Isten mondja meg, Krisztus mondja meg, hogy mit csinálj. Ezért imádkozhatunk. Tudjátok, hogy kell imádkozzunk ebben az esetben? Urunk, adj bölcsességet, hogy lépjünk, amikor lépnünk kell, és maradjunk veszteg, amikor arra van szükség. Így gondolom. A mindenható Isten adjon nekünk bölcsességet, testvéreim, mindenben. De hogy kérhetjük az ő segítségét, bármilyen helyzet alakul ki, és ő jönni fog a segítséggel. Miért? Mert mindenható, mert erős, mert azok a keresztények, akik a karibi térségben megtapasztalták az Isten erejét, azok bizonyságot tesznek róla, hogy még abból a helyzetből is van szabadulás. Hát akkor hogy ne lenne szabadulás? Bármilyen helyzetből. Csak folyamodjunk hozzá, csak kérjük tőle. Isten, légy irgalmas nekünk bűnösnek. Szabadíts meg bennünket. Adj nekünk felülről való bölcsességet, hogy lássunk, értsünk. Amen.